أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سورة الأحزاب سورة الأحزاب saaro madina la moy madina la wacc kon ni ñu ko xamé saar yi lañ leen di diviser ci côté bobu entre saaru makka ak saaru medina amna nak yeneen division comme saar yo xamné par bobu yo xamné saar yo xamné saaru jukk saar yo xamné hiver manam hiver ki jamono tangor la wacc ak saar yi nga xamne jamono sedda yoyu ci division yi mo dina siw saar bi nak al ahzab ci saaru medina yi wacc medina moone mu ngi wacc après suratu ali imran après suratu ali imran bi top ci suratu baqara ndaw saar bob ci la saar bi di al ahzab wacc saar bi nak yore na lu muy wax comme ni nga xamantene ni insha allah taala dinañ ko gis waxna ci xexu al ahzab mom sa lu tuddu al ahzab moy coalition yoy yéfer yi coaliser won nañ ñu ñew ngir bom diine ji ben yoon sax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ak jull ni fay l'islam mu jira amna nak ñu né dañoo wouté nak ci ban année la woon am ñu né 5ème année bi la xew xew bo amone am ñu né 4ème année bi ci la xew woon ginnaw gadda yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn wax bi jël nañu ko ci imamuna malik rahimahullah benen wax bi mom la ibn ishaq wax borom tafsir borom sirah bu mag bi danaka ñari wax yoy ñoy gina siwu ta mom lañ ci wax suratul ahzab kon moy les coaliser motax jarul sax ñu ci duggu baax tax sar bi dina ci wax bu baax dina wax tamit ci bëgg tamit biñu wara jox yaron tabi sallallahu alayhi wasallam nga xamne moy royu kay biñu yalla roy lo mom rek lañu yalla me roy leen ko motax bu ñëw ci karamam kenn duñu laaj li dox topo won serigne diw lool mom duñ dako laaj mais dinañ la laaj nak lan motax est ce que yone ci sallallahu alayhi wasallam ko xamu ko wul di man nañ la may nga ñak xam nit ñu bay mais ñak xam yone ci sallallahu alayhi wasallam mom te ngeen ep julit la mom lool moy li nga xamne da manu la nek mom ci julit ah amma tammi bari mo wax ak surtout nafiqi tammi nafiqi nga xamanteni ni ñoo daanaka ñu ngi am balé gi ndax bal islam bi amé ñu ñaan ci sa sunu ñe madina balé gi ñu ngi am yalla ñu ci yalla musul ta bañ ñoo may bañ ñoo ñu bañ am ci seeni jikko ñoo ak tamit ci gi ni nga xamne ko ñu waxoon ne mo yaronte sallallahu alayhi wasallam nek model waye tamit te gi ni nga xamne mom lañu mom la doon jangal sahaba ay rabbiyallahu ta'ala no ko bu ñuy ñew keureum ak yoy naka lañu wara teggi mom ak relation entre julit ñi ak yéfer yi nan la wara dem ak nafiqi nga xamantene ni ci seen biir lañ bok ak naka lañ wara jëfëlante ñok ak soxna yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ni nga xamantene ni nonu la leen suñu borom doon jubante ci yenn li ñu bari la daal yo xamne insha allah sar bi dina ko traité principal la ñu wax mo ci wax la zaal mo xex bobu di al ahzab xamne daal naka sax melul ni bada melul ni uhud waye tamit xex la won ndax gaay yeb wa quraish ñoo ñew and ak wa rafafan ay tribu tribu para ak yoy ak banu qurayza banu qurayza ñomay jifle ñom ñu dekon e jippiké biir madinatul munawwara ala sakinah wa salatu wa salam ñom nak ñoko walizo dañ leen boom islam ak tamit ba fa bañ fa joggé ni yalla doxlanté yahoud yoyé ba duma leen ak ni ñeen duma yu yépp faagaal leen mom ko dañ doon jema faagaal diine faagaal leen yoy tamit xaar bu da ci wax kon mutambalon bismillah ci turu suñu borom bismillah ci turu suñu borom arrahman mom nga xamanteni dafa fess gal la yermale arrahim ci nga xamne bam fessé yermale yermale dafa daj lepp tamit nga xamne duggal safara ni ñi duggal yéféri safara sax lo di yermale yalla la wax wala ayyuha an-nabiyyu sabbi tambale mom nak 72 verset 73 ay la compose sa kon mona ya ayyuha an-nabiyyu mom la tambale ya ayyuha an-nabiyyu yo yonentou bi sallallahu alayhi yow ki nga xamne yaay annabi yu ki nga xamne dañ ko solo annabi yu nak mo ar rasul sorewuñu lool ndax dafa am ñaari wax ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ñi ëpp ñoon dañ ne nabi moy ki nga xamantene ni mom dañ ko amna xam xam bi yeb xam xam bi rasul di am mais kenn yoni wuko nga xamne comme ni ñuy misale leg leg melni ño xamne ño bokk do def ay formation ñu paré ñi ñu yobbu len police ñi gendarmerie ñi leneen ñom comme lool wala ñu def ñi ay préfet ñi nak ñu duggal len ci bureau yo ta pourtant ñom ño bokk même formation lool dañ koy misale ngir tekantal bi am entre nabi ak rasul lool nak ñepp ci borom xam xam rahmatullah leen lool lañ wax mais lool né nabi ñe kenn yonu ko ci kenn mais nak amna benen moy alors que ñi ci dess rasul mom dañ koy day am xam xam be yeb ba pare ñu yoni ko ci ay nit mais ñi ci dess nak amna ñeneen ci borom xam xam rahmatullah leen ñu né nabi mom dañ koy yoni sauf comme nabi ya rasul len tekali moy rasul day amale tire alors que nabi tire bu rasul yo ko xamne rasul lo won mom tire bobu mom dondi lu bes day fi fek lu fi nekkon ci lool nak lay wote waye mom dañ ko yoni mais quand même nekul ne mom da andi tire bu bes ak ben sharia bu bes mais sharia bi ni won mom lay gina dundala diko tasare ñaari wax yoy mo ci am wallahu ta'ala alam kon mo ne ya ayyuhan nabiy ya yaw yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam yaw ki ñu soron ittaqillah mo ne ko ragalal yalla moy la moy saxal ci ragalal yalla bu de yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam la yalla na ragalal yalla mo lo kay min ba bi awla ñi ci dess moy waxale wu len sax moy yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam bu de mom lañ nane ragalal yalla moy kon ñi ci dess lan lañ leen di wax lool moy na sax ci di ragal yalla wala tu tabul top al kafirin yeferi wal munafiqin at nafiqi ndax yefel xam nga nafiqi sax yalla di leena tuddi même niñ ko gisse ci mbir sar bi ko ñom ay yefel mais nafiq kenn du ko jappé comme yefel yeferu comme ñu nekk chrétien ke juif nafiq duñ ko jappé lool ndax nafiq mo day julli ta neena wax na shahadatu du wat batu sede l'islam nañ ko xamé ci biti dañuy japp na julli la ñun lool lañ gis mais yalla mi xam mom xam na né waji yefal mais ñun liñu man moy atté yi ñi atté julli ñi day mëna tak ci julli ñi ñukoy mëna may soxna momit muy man di maye lepp té yefer bi man ko lool même bu dé mom ci réellement yefer la mais lool yalla ko xam motax ba ki néwon خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه با ذو الخويصر اليماني لا خمنا هم موي خوارج مام موي سين خليفه دا نك تي نيوم تي موم لي جوغي كوا موي واجا نيوم يونس صلى الله عليه وسلم يوم ساعتي بي سيسير دلي بي يالا تاخ voilà voilà ci humay ba ba kele mer ba khalid ibn walid radhiyallahu anhu mer na yaronda baye mo dur ja ci dok nafiq bi yaronda salam le ko xeyna mom day julli non ko mais ñaata nit mo julli ñaata nit ñoy julli te sen julli do jar ñu len da non julli mom yaronda salam ne ko man nak yoni wuñ mu ko même wax do lu mel non la waxon tamit Usama radhiyallahu ta'ala aw ne ko won man yoni wuñ mo moy bam rayé waja ci guer ba waja mu dem ba jekku ko rek yéfer bi ne mom fek yéfer dafa ray ñu bari ci julli mu ñew ba jekku ko mom ben ansar yi radiyallahu anhu wa rek waji na la ashhadu la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah rek mu ray ko ni ki day da xamne dañ ko jekko rek ñu wax li li yaramullah sa ne ko man nak yoonu wu ne ko iskaray nga ko ginaaw bu waxe lol mu ne ko waaw mom da doon tay da la xamne ko jek mu ne ko es nga xoti xolam ba xam la daf deug la du deug mo tax ñun nafiqi ta tamit mano tamit teb nan diw nafiq la tamit ta tamit moy ne legi ñun même yaramullah sallam bu nan ayatul munafiq salasa man lar ga sini wala ni diw nafi nit nafiq la ñett la benen bi mu ne ñem bu waxe limuy wax du am day fen du dugg waye bu joxe rendez-vous fausé te buñu ko woro mu trahir gaay ko won lolu même ni demé non cela ne veut pas dire que bañu joxe way bu ko ne ko ci bo mu nek jikko ci mais duñu gis ko tardé ben rendez-vous ñaar rek ñu ne waji nafiq non man dañu sax ko am lolu ci benn ci won amna benn ci jikko nafiq taw ko la doon ko il faut mu nek jikko ci yow nafiq ak jikko lay nek ci nit loro tax ño ken tamit du teub rek nan nit ñi nafiq la diw nafiq la jere mo ne kon yaron nabi sallallahu alayhi wasallam bol ragalal yalla moy continuer saxal ci di ragal yalla wala to debul ko al kafirin yeferi wal munafiqina nafiqi inna allah taghbur yalla ne kan ne kon ta du deeng di ne kaliman aji xam ku xam la hakiman ko xam ne ko xereñ la ku xam la li yeferi nafiqi li ñi neub ci seen xol yi di wone ngeum te geemu ni yalla neena man ko xam la xamna sax lu pul lol hakiman way ko xereñ la ba ma defé yéfer am nafiq tam yalla neena xamna lu tax lu mu tegg rek da ko tek ci sayo mo ne balé bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wattabi topal ma yuha ilayka min rabbika wattabta nga top ma li nga xamné yuha mom lañuy lay révélé on lañuy wax yu ilayka ci yow min rabbika du tukki ci sa borom moy alquran ak sunna inna allah nahbur yalla de kana ne konata du deñu nek bima tawalu na ci li ngeen di def khabira ku ko xam la ñak ko top li yaa li nak kon ko yaron nabi sallallahu alayhi wasallam li ni wax yaron nabi comme limi wax ci bir na laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana ka mu ne ye nekkon na ci bu nekk na ci yeen ci yaron nabi sallallahu alayhi wasallam model bu baax model bobu non moy ne model bi moy pour nit pour julit ñi yeb kon nak bu ran ko saxal ci ragal yalla moy ñeen julit ñi tamit da ngeen sax ci lool waye nga top li nga xamantene ni mom lañ wax yu ci yow te duké ci sa borom lool moy wone lan comme imam al-qurtubi wax rahimahullah mu ne li day wone ne bepp amul droit yalla até ni li lañuy def yaw nga ñew di top ay idée moy comme légui rek démocratie loi napoléon bi alors que alcorane wax li ngay ko xamne mom keureum sen wa keur sen bay dafa gaaji nan lañuy miracer au lieu ñu ñew ci l'islam ñom ñu ne ci tribunal lañ koy yobbu ndax mo gëna woor lool lepp ay façon la yo xamantene ni ñaka top li nga xamne mom lañu révélé ci rabbi sallam bu alquran ak sunna monago kon wattabi ma nga top ma li nga xamne yu halaju wahyi ilayka ki yawmin rabbika tutukki ci sa borom inna allaha ma'amuru yalla de kana ne kon do bi ma tamalu na ci li ñeen doon jëf di ñeen di jëf xamira ko ko xam la wa tawakkal mo ne balé yi yeb da ngay gis ittaqi digle la wa tabi'a digle la wa tawakkal digel mo day digel yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni dundit ñepp top ci dina tamit bo na ko wa tawakkal te na nga wëru ala allah ci bur yalla bu wëru ci kenn fi kenn na la manalu la bo ande ak yalla mom tous la gay manalul moy li sen touba wax rabbiyallahu ta'ala ya khafka min khawfika kullu ahad yalla moko ragale mom bo ragale yalla mom lepp lay ragal mais bo ñene yalla moy contraire bo ñene yalla ñepp lay ñame nak xol gay ñame yalla yi fi rek ñepp len yapp ñame len alors que ñi ragal yalla mom kenn ñewul nit ku ragal mais julit ni mom comme que légui mom da naka dañu xawa sore jangaluñ di mo tax ku teub dal suñu ko mais julit bu deug do gis yéfer bi ko ya lolou mom moy li nga xamné mom masula am bu mu amé moy né ah bayyi nañ lañ doon liñu warona nek mana kon awata wakata nga wëru manna wakir lon allah ci bur yalla wakafa doy nabillah ci bur yalla wakila miru kay ngay wer sey mir mo diko yaakar doy na ci yalla seuk wala ma jala legi nak buñ ci ñewé yi ndax affaire yi waccu bi ci kaw nga yon nabiyyu taqallah amna yi ñuy wax mo taxoon wacc mais da tarna le bobu da ko do gina guddal mais bi ni di ñew ma jaala allah li rajul min qalbi fi jawfihi wa ma jaala azwajakum allati tudahiruna ma jaala allah li rajul min qalb min qabl min qalbayni fi jawfihi ndax da wax len yefe bu yeferu ben bu nekkon baka mom da rewon mom dafa am ñaari xol mom lolo tax mom ay khalaatama ay waxa mo gina rafet waxu muhammad mi nan day wote nan yaren deug man sama ñan ñaari xol la wax motax sama mako gina leer ay wax limi wax ni yalla nak ne nak mom yalla du façon defalul nit ma jaala bur yalla defalul ma jaala deful allah bur yalla le rajul ñeel ker min qalbay ni ci ñaari xol amul fi daw fi ci deunam ko xamne yalla da ko defal ci biir mom ñaari xol amul motax nit tamit mano concentré wu fi yo feulé da ngay nekk ci li nek moy mano japp ñaari ndombor ci même moment da mu ndombor yi duñu and dañuy tassaro nga bëgg japp ko nek lool man da nek yalla nak nga defaluma kenn fi min qalbayni ci ñaari xol fi jaw fi mu nekk ci xolam ci biiram wa ma ja'alata deful azwajakum sen soxnay allah ki yi ngeen xamne tuwahiruna minhunna ummahatikum ta deful tamit sen soxnay yi nga xamne da ngeen len di riha ta suratu qad sami'a lolo no riha moy kom ko xamne da am soxnam nako legi yow yak sama jappe na la kom sama ginnaw nday moy haram ba may ma sama yaay harame lol moy di wax lol yalla di teram mone ma jaala wa ma jaala tabur yalla deful azwajakum sen soxnday allah ki nga xamantene du lahiruna yena gi zihar ak ñom boy di len wax lolé minon na wa lol sax du fasé ñom c'est que lol moy doyal na ci yow né duñ ko fasé duñ ko def alors que arab yi ñom avant alquran di wacce até bi lol ak fasé la lawon fi boy fasé mom ak fasé la won arabi ci ñom lool koko ma soona def mom moy fasé da ñak nga yalla nak subhanahu wa ta'ala ndax mu ngi daan khawlatu bintu hakim lool gisoon nañ ko ci nisaun hawla rasul wa ana ko jarulo yagala nisaun hawla rasul gison nañ ba ñuy gis starte khawlatu bintul hakim nga xamne soxnaay aws bintus samit lawon soxnaay aws bintus ibn samit nga xamne magu ubadatu ibn samit lawon radiyallahu ta'ala anhuma ci ñom ñoñe ci la xewé won ci la قد سمع واتون قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور والله après ki le waxe ki sar bobu naka lañuy réparer affaire be ak yoyu lolu fofu la won gisone nañ ko kon tan nisaun hawla rasul lolu moy biha mune yalla deful sen soxna yo ñeen di wax lolu deful ñuy ñoy sen yaay bi sen yaay wa ma jaala waye tamit yalla nimu ñaké def lool non la ñaké def wa ma jaala te deful ad'iyaakum ni ngeen di wo te ni ngeen di adopté abnaakum buñ seeni doom yalla mo tax l'islam adoption amu ci ay adopté na diw légui sama doom la buma kiyé mo lay doon yalla mom l'islam né hé lool amu ndax da amone ci arab yi mune dalikum wax joon ngeen di wax naan da ngay na adopté ay ay doom dé lool nonu qawlukum seeni wax lañ dañu afwaaki bi afwaahikum ci seeni lamne ne yalla lolou seeni wax la ne yalla mom waxul lo wallahu tabur yalla yaqulul haqq moy wax deug nak yaqulul haqq wa huwa tamam yahdi moy gindi asabila yoon wi moy gindi ci yoon wi ndax li ni ndax yenen bi sallallahu alayhi wasallam ndax mufassiruna rahmatullahi dañuy wax ne li en tout cas ñu bari ci ñom kene dafa waccion ci zaidun haritha rabbi allah taala wala sa anhuma ci ñene bayam mujula nek sahabi waaw moy papay usama ibn zaid ibn haritha rabbi allah taala anhum da xoko da borom fam fami rahmatullah amna ñene haritha mom mujuna tu ta zaid bobu mom la wala khadija rabbi allah taala na mayo ñene bi fa salam ginaaw bako hakimun nahizam ba hakimun nahizam ya khadijatu radiyallahu ta'ala anhu ma hakim mujuna nek hakimun nahizam ab sahaba la mom moy nit ki nga xamne ci kaaba gi la juddo mom ci bir kaaba gi la juddo c'est la seule personne ta tamit guddon fan la ndax mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amul fiili bi ñom abraha non doon ñew de dañuy tok kaaba mu nga amone 15 ans waaw 15 ans la won tan ta après yone ndou sa son dundou no dundou mo tax mom ab centenaire lu dundou mom par exemple mom ci mom rek mom lañ xam ku jubb ci bir kaaba bi yaayam ci bir kaaba bi lako jure mom hakim mom radiyallahu ta'ala mom la ndou sa son don wax nan ko ya nan ko la tabi ma laysa indaka bul jaay lu nekul fi yow bo am moy mom ane bi yaron nabi sallam di mom fokkam na mom 15 ans rabbi allah taala mom mayon ki zaid bi rabbi allah da moko mayon ya khadija ndax ya khadija bajjanam la ndax hakim ak ya khadija bajje de ki la num tudati mok bayam hizam ibn khuwaylid dom ñoo bok ya khadija bint khuwaylid hizam hakim ibn hizam ibn khuwaylid moy ne ñoom mamam la man nañ ne mamam la ndax nu mu tuddati hizam baye ki bayam mom no bajjal lañ ñu wax bajjal ba hakim ibn hizam ibn khuwaylid khadija bint khuwaylid wa bajjal lay doon legui nak mom mu mayon ko ya khadija radhiyallahu ta'ala may ko nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mais bim ko ko maye fek nak papam haritha ak ay mbokam ñu ko doon wër comme ko ap xex la won dañu ñew songon seen dekk nangu ba pare japp ko comme arab bi lañu doon def mom côté charm la joge won waaw mom dañuy fekk ben suba rek lolo ron xew rek mom comme geej gi rek man sama ron duma la won man sama duma la won mo fa ron légui nak mom non lañ ko japp won yobbu ko bayam nak ak ay baye te xam diko wër ki depp yi diko wër xamuñ fan la nek bañ ne len nak am ñu len ne ah seen doom bi ngeen di wër de gis nañ ko mak mak la nek le ñu len mak ñu na waaw ñu na fu nek ci mak ñu ne ci banu hashim la nek banu hashim tribu bo xol la ñu ne mais kan moko won ci banu wala ñu ne ko ñu naan muhammad dal moko fo bobu yalla yonne ko won doxu ko won message bi legi sallallahu alaihi wasallam legi nak mom ñoo man ñuy def délégation ñu ma ki ba xam ba gis ko ñu ñew ci yaron nabi sallam nako ñun dañu deej na ñun suñu doom ci yaw la nek mu na waaw ñu wax ko ki bi après mu na le ñu na nak ñun dañu ñew ngir jox la lo bëgg ci xaaliss ala jox la ko après yaw nga jox ñu suñu doom quoi mu li yaron nabi sallam ne len man soxla man duma jël ci yeen dara waye dama nañ ko wo mu ñew bu ñewé dal mu ñu tan lo bu bëggé and ak yeen mu and ak yeen dem bu bëggul and ak yeen bu lé da bëgg dess ah lool nak ma mënu ci dara ñu bayé ñu né ah wa li dé mom lu bax li dé ma suñu wo dégg fi ku ñu japp ma sa japp jam halal rançon bu dul jeex ngay joxé kenn kenn du la ko jox wala ñi tan lo ko kay moy suñu doom day ñibis rek ya rabbi wa salam yone ne nañ wo zay rabbi allah taala ñu wo ko biñu ko wowe nak zaid ibn harith rabbi allah taala ñew gis ñu nak mu ne ko xam nga ki du ki mu ne ko waaw ki sama bay la mu ne ko ki nak mu ne ko waaw ki sama bay tax mu ne ko ñom nak dañu ñewon ngir yow ya leen feñ dañu ñewon ngir jël ci la legi mu netali leen liñ wax mom neena man neena mu netal len ñu wax ba ko legi man dama len ne ñu du ni yaw nga tan bu la nexé nga and ak ñom bu la nexé tam nga top mom mu ne mom nanguna nek jam fi nek fi même bu ne jam la non moko gënal ke ñu and ak ay baye baye nako meew da ngay tan nek jam ko ki mu ne wa ndax li fi fi ma nek ni jikko yi ma gis fi jaral na ma nek dess fi ke dem fenen ñoomit affaire bi dal seen xel mu leer leen ne kon ñoom seen doom même bu ne nekul ku libre non mais nek na fo xamne boku gënal moy ne lim nek du ap ay souffre ci souffrance la nek legi nak mim defé non nak yaron nabi sallallahu alayhi wasallam japp ci loxom dem ci kaaba gi woro mo bu woré ba paré après mo yeglé ci quoi mbacké yépp kena legi ki ni muy zaid mi domam la bu gaino mo koy don momit nakoy don kom non lañ do def qur'ano bañu ko don wowe zaid ibn muhammad zaid domu muhammad sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu ta'ala anhu lolou nak makala won lolou xam nga li ni may wax moy yoneeguñu won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joxaguñu ko won mission même nak après nak même bi l'islam ñuy sax lool yagg na ta denon mais nak mu ngi kon den ci bi suratul ahzab bi wacce suratul ahzab madina la wacc ta waxna la ne xexu ahzab ñi neenañu 5e année bi la ñi ne 4e année bi kon moy ba 4e année bi wala ba 5e année bi adoption kon don na am ta kenn teraw ko ba suratul ahzab wacc nak yalla ne nak wama ja'alat dahul ad'iya'akum ni ngeen di wote nan ni ñoy seeni dom di len adopter abna'akum yalla deful na ñoon ñoy seen dom zalikum wax joj ngeen len jappé nan seen dom la qawlukum seeni wax lañ bi afwahikum ci seeni lamagne rek ci seeni gemmi ni ngeen di wax wallahu wa bur yalla yaqul ma wax alhaq deug wa huwa tamam de yahdi mom moy gindi as-sabila yawmi mom moy gindi nit ñi di len tek ci yoon waaw waaw moy sam moy yoonu deug mune nak ud'uuhum gona yoy non ngeen nan da ngeen len don adopter ud'uuhum wotel wolem bi alaahim ci seni ak ci sen turu bay moy ci seni bay sam bu ne comme ko ta yoy moy sant mi amul ay ki lu tudd ibro jo dede ibro jo amul ibro do mi ci jangal rek xamone ibnu ibnu diw motax muhammad ibn abdullah amul won ay waji ni la sant dede dañ nan doomu diw mu ne nak kon de len woowe moy de len askanale ñoon kon zaid ibn muhammad bu ko fi kenn waxal de len wax zaid ibn haritha baye may haritha sallallahu alaihi wa sallam radiyallahu anhuma de len woowe non huwa nam lolu aqsatu mo gina mandu indallahi fubur yalla ku nek nañ koy woowe ku ko ju ne nit jur diw ba bare ñukoy woowe kenen de lolu mandu li mandu moy ku nek ñukoy askanale baye munalak fa in lam ta'lamu aba'ahum buren xamu ngeen baye ñoñe da ngeen ñew yeen ba xamu ngeen moy ñu waaji ñu xamu ñu kan moko jur am nga lool bay am leen leen mo am ño xamne do xam ki kan mo leen jur soit mu nek jamm bo xamne dañ ko jënd nonu kenn xamul mom ciosanam fu mu joge wala benn nit bo xamne kenn xamalu ko dara munalak bu deme non odoohum nang len woowe kon nuñ len do muné fa in lam ta'lamu bu ngeen xamul aba'ahum sen bay fa ikhwanukum na ngeen xamne kon ñooñu sen mbokk lañ fi diini ci diini moy dañu nane sumu mbokk diiw nga koy woor manato wax moy akhi xom bu de sulayman la tuddu nane akhi sulayman sama mbokk sulayman lool dañ nga ma fi wax mais mano wax sulayman doom ndax pa bi moko adopté won kon mom lañ koy dédé dang nan sama mbokk sulayman wa mawalikum wala wo mu nek seni budé seni jam lañ yo xamné bu bob ñu nan mawlaya diw moy mawlaya moy ki nga xamné sama jam la ndax mawlay ki la bo xamné day tekki ña day tekki sang mais day tekki tamit ki nga xamanteni ni dañ ko jam la comme jam bi entre jam bek sang bi ku nek man na moroma mawlay voilà modax ma mo motax muné wa mawalikum ta tamit seeni jam lañ nga nan comme diw mawla diw lolou tamit kon lolou man na nek mais nak mu am ben affaire ngane ma aimé taxawal pourquoi kon amna nit ñoo xamni ay sahaba yo xamna radhiyallahu ta'ala ken xamnañ seeni baye ta pourtant ken woowul won seeni baye al miqdad ibn al aswad al miqdad ibn al aswad bayam amr le parce que al aswad mom moko accueillir ki ko le accueillir ko lol moko yoron ak lolou ci moko ci jurom la newon legui dikoy wo al miqdad ibn al aswad radhiyallahu ta'ala ta pourtant mom xam nañ bayam amr le ñu le no boudé dafa siwé non lolou ñoñu graw boudé ñi nga xamné non lañ ci yégraw comme mom al miqdad ibn al aswad ta pourtant aswad djou amr moko djou yu mel non graw mais boudé lolou boudou lolou ak ka yu mel non moy né li ni ngay wax yi ay bi wax na moné nak walaysa alaykum amu ngel junahun amu ngel ben bakkar amul ben problème fi ma akhtatum ci li nga xamantene da ngeen ci djoum bi ni ci lool walakin waye ma ta am balat li tay li ngeen xamne yeena ko tay qulubukum seen xol moko tay seen xol moy ne yalla nit ñi yeen ginnaw bi leen jangale li nak kepp nak ko xamantene ni da nga ñewut di wo ñu mel non nga djoum xam nga kom ko yow yag nga xam zaid ibn muhammad lañ doon wax radhiyallahu anhu bo ben jour ay bi ñew am ñoo xam am na ñoo xamne pour ñew mëna jek rek mëna ñu wax niko wo rek niko zaid nonu zaid do mu xade sa lool legeen biñu ko man te duñ ko tay moy am habitude la mu ngi melni ko xamne dañ ko yag xame modou ndjay lañ ko ñu la len nak legi nak désormais kenn doon ko fi wo modou ndjay décrété nañ modou djog mais c'est sûr que am na yo xamné dañu du ñoko tay mais dañuy continuer nak modou djag luñ ko tay mo dañuy mel nonu yalla neena ñoo djéggal na la yalla neena duma len jappé dara mais tamit li moy ci mbir yépp moy né ak nit nit yalla duko jappé yi nga xamantene ni tay lolo tax koor gi sax koor bu dé nit ki da lek ta tayu ko ko yonandu sallam neena na xamne yalla ko nandal moko moko leyal moko dox mu lek ta moko dox mu na ne continuer woram dara du ko ci fek comme ni nga xamne non la nek madhabu shafi'i hanabila dara la dul fay bu fay dara ta lolou inshallah moy li nga xamne moy li dina deug moy ku xoo djum lek dur ramadan da nga continuer sa koor ta do fay dara koru mo mo gina deug tax yaron nabi sallallahu alaihi wasallam wax te yalla fi dare man duma len japp fala wala salaikum nekul ci yeb juna amu ngeen bakkar amu ngeen probleme fi ma akhtatum bi ci li nga xamne da ngeen ci djum walakin waya ma ta'marat limu tay na khulubukum wa bobu nak da ngeen dem bakkar moy kon ci koor giñ doon wax ku tay lek ramadan koku mo non seulement da nga fay mais boudé ci mazhabu maliki yow da ngay kafara yow da ngay leer moy yow tay gi nga tay non dou dañ lay baye non rek nga dem sa yoon mukk muna kon wa kana da ne kon Allahu bur yalla ko dañ di nek ghafuran aji jegra kon rahiman bi ajirama kon mu ñewan nak ci benen affaire mune an nabiyyu yarandu bi sallallahu alayhi wa sallam awla mo binay bil mu'minina ci julit ni min anfusihim ci len bok yarandu bi sallallahu alayhi wa sallam mo binay ci julit ni sen bok nak mom mo len beugal nak ku nek sa bakkan mom ci yu bon la lay jeme motax sax bokku na ci yi ni nan dang ko wara xex moy xex ak sa bakkan nak ci lu bon rek lu neex rek lay tay neex yi may yobu baaxu alors ko yarandu bi sallallahu alayhi wa sallam limu wax لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم مويا الله سلام دا خامني و دا فا خير تي يين دا فا خير لو فات ك بو ген لين تي ني نيك يوبولين تي نجو كوكو واي كوكو مو گن سا مكان بيغا خامني تي تروخ تاغي لا جيمان كيغا خامني موم bakkar nga nek da ko met beug nga genn ci ñu dimbali la ko ko way mo dina ye ci yow sa bakkar bo bi nga xamne boko topé ci toskara la lay yob kon mo ne al nabi yaronte bi sallam awla mo dina ye bil mu'minina ci julit ñi min anfusihim ci len bok wa azwajuhu ta soxna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ummahatuhum moy seeni yaay lañ moy ne kon julit ñi dulit ñi yepp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sen voilà mais soxna ni ay lanam lañ seen yaay la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo gina yaay lool moy la lool moy bu la say parents né defal da ngay xol est ce que ñu la lay defal quand même yaronte bi sallallahu alayhi wasallam d'accord na ci lool wala dit moy est ce que l'islam d'accord na ci ñu nane la defal waye tamit bo amé sa programme yi bop yow lo xamné yow ya ko bëgg teul da nga wara xol est ce que l'islam d'accord na est ce que l'islam d'accord na ci bir mi ba fa tamit lolu yëk da ko ci bang ko ci sét moy né bu dé d'accord rek par force même bu la neexul da ngay bayyi lolu tamit la awla bil mu'minina min anfusihim li tek moy cela ne pas dire que man damay doxal son programmation ni ma né mais ba legui man ma ngey d'accord na ne yone sallallahu alayhi wasallam mo gina ye ci man non ay jeuf la ay wax la da tamit soxna bi moy nek ay yaay djulun ni lool moy moy est ce que mok sen yaay yu len djur noy yamu yaay sharaf la moy yaay la bo xamne te ci yone sallallahu alayhi wasallam ci ñoo ci mom lañu jëlé le fait que ñoom ñu nek yaay nday djulun ta lolou tekki wul ne legi kon comme ko suñu yaa lañ kon mok suñu yaa yi ñu juré dédé moy né képp ko xamanténi ni bokko ak ñom lien yi entre djulit yi di tax djor ak gor di wër jigen di wër ak yu mel non moy manoo ko def ta tamit maro tamit di gis ci ñom seeni karawa seen do lolou tamit man da nek lool motax yaa ay sa rabbi ala taala bo gisee ñu upp li jeele ci ñoom ci mom hadith moy ay ñoom urwa urwa ibn zubayr rabbi ala taala nga xamne urwa mom asma bint abi bakar magu yaa ay mo mo juroon kan mom mo len moy seen yaa urwa mo abdullah ibn zubayr ak tamit domam domu muhammad ibn abi bakar muhammad domu abi bakar ñoom qasim ak ñoon nga xamne ñoom mom mo len doon yaa nonu ak ay ummu kalsum bint abou bakkar ñoo ko mom jigen la lool graw mais al qasim ak nga xamne qasim doomu mohammed bu doomu abou bakkar lo ba de la taa ñooñu ak ñu mel ñoo upp luñu jël ci hadith ñeneen ñepp buñ doon ñew moy da doon dayon am ki lay seen digeenté ñoo dañuy nekk fi diko laaj muy mom muy deg ñu muy wax ak ñoo ta pourtant seen yaay la mais kenn do ne seen yaay la rek kon li mok sa yaay ye ñoy yeb dedet wala yaay yaay teddaaga la fa lool ñu ko jël ci yaron nabi sallallahu alayhi wasallam waye tamit yore lool le fait que tamit seen yaay la lenn la moy tamit yeen yaron nabi sallallahu alayhi wasallam moy ne kenn manula tak ken manula tak la ken tamit manula tak manulena tak ginaaw yaronnabi sallallahu alaihi wasallam moy manolena djel soxna lol tamit man dane moy ne ginaaw yaronnabi sallallahu alaihi wasallam tamit manolena ken den julit manulena tak alquran sax waxna wu ni ñaw da akere tamit ñen tak soxna yaronnabi sallallahu alaihi wasallam moya wa ulul arham ñi nga xamantene nak ñom ñoo bokk fa ñom ñoo bokk ay frère lañu ñoo bokk yaay baaduhum mo ne ñen ñi ñoo bokk ay baye waaw kay ñi nga xamne ñom ñoo bokk ñi bokk ay frère ak sœur mo ne baaduhum ñen ci ñom awla mo gina yaay bi baadin fi kitabillah ndax li moy avant aba ay di wacc moy ne ni deewon makka muy muhajirun ay radhiyallahu anhu ñewon medina ci wa ansar radhiyallahu anhu ñom dañ doon nante bu de ñi yaronnabi sallallahu alayhi wasallam boole won ku nekk mu boole la ak diw def neen mboko dang ko ron mana doon mais après lo ak tamit le fait que woné ci mako adopté momit dang koy mana doon comme niñ ci sank ci zaid ibn harisah radiyallahu ta'ala anhuma mais nak bi ay bi ñu nak lool dafa dakh lool ne legi mom ñi nga xamne ay jégué way jégué ñaalé nañ rek muy ulul arham ñoñu ño mëna donante ci ñom rek ño mëna donante lool nak fi kitabillahi ci téréb yalla bi muy alquran wala ci lawhul mahfuz lu yalla bindoon minal mu'minina ci jullit ñi moy ne atte yi de toute façon julli ñe tax ñuy wax wal muhajirin ak tamit ñi nga xamantene ni ay dañu gadda yon joge won fan medina ma makk ñoo medina tu munawwar ala sakina afdalus salatu wassalam moy ne li ma wax sank muhajirun hijra legi maratul mayatul kenn ñu doon nante comme ñu doon démé waye tamit doomo mayatul kenn dooma doon nante li may doon nante dal moy ngeen nek ay way jégué ñaalé mune illa ludul nak an taf'alu ngeen def ila awliyaikum ci ñi nga xamantene ni da ngay na am ay ñoom moy comme mawli mawlaay ki ñu tudde pa mawla ndax mawla man na doon man nga ko doon ndax dang koy lolu man nga ko doon boudé amul ndax mawla mom da naka moy ko xamné koku après yaay man nga ko doon mom mais moy ñi ñeen téré né len légui man fu ngeen leena doonante ñoñu benn affaire fi sus moy né xana ngeen defal len maroufat ñek soit ngeen am wasiya muy benn testament sen testament ngeen may len ci lool man na nek mais nak testament bi boum dépasser un tiers bu naré dépasser un tiers rek moy testament bobu mom dootul nek lo xamné luñuy bayé ci xel la xana gaay yi ñi nga xamne ñom ñoo doon ne comme ko suñu baay go defoon graw ñom buñ d'accordé ne ñun woyel nañ testament bi nañ ki mais testament war da wa wessu ñu cër bu ko wessu mo ne nak kon ñi ñu leen téré ne manatu ngeen leena la nati doon no ndax dootu duñu seen doom ñi dara lañ bokku ngeen dara ludul ñi ñi nga xamne yeena bokku ay way way jégué ñaale yeena bokku ay baay ay yaay ñoon ñi mom li nga leen malanti moy ngeen defal leen ñek di leen dimbali financièrement wala yu mel non ak tamit defal leen wax ci yalo man na nek mo ne kon kana ne kon kana nek na dalika lolé fil kitab ci téré bi mastura lawhul mahfuz wo fe luñu fu bind la moy atté yi ni nga xamné atté lo xamné do ñu dé mo tax légui buñ nan adoption yi sonal nit ñi dem ay ci adopter yi fi xew ci tuba bi bu doon l'islam nak la nako bu yag bu doon ci ñoo la yoyu ta am dañ nan lé hé adoption man da nek ndax maro jur waaji ab noir go jëlé feul biir ay ci ënd ko ci kër go xamné ay tuba bi len même sax bu doon biir europe gi nga ko jëlé wala france nga dem dans le sud adopter ab xalé bo xamné charlemagne sax la sante ënd ko bretagne ngeen sante Luc Nicolas tamit de toute façon yeen ñepp ci yeb moy ne loolu sax manul nek xamna kon fofu lañuy yemandi pour bo bi di ñoo insha Allah taala moy première page bi de li ñoo ñu duggat ci benen ci ci ay Allah taala Allahu sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين